Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка пра аднаго пісьменніка. Частка другая, раздзел 8. Герой. Добры дзень, Люда. Як бачыш, твой шчыры, амаль біяграфічны твор прыйшоў па адрасе. Валентін, гэта я. Гэта я, твой першы хлопец, першае тваё каханне, па іроніі лёсу, трапіў табе ў рэдактары. Вось як яно ў жыцці бывае. Увогуле супадзенні не рэдкасць, праўда? Не здзіўляеш нас, напрыклад, эпізод з Міміно. Памятаеш, калі грузінскі лётчык звоніць у сваё Тэлаві, патрапляе ў Тэлявіў, але і там натыкаецца на земляка грузіна. У нашым выпадку яшчэ прасцей, звычайная арыфметыка. Колькі ў Беларусі літаратурна-мастацкіх часопісаў? Правільна, мала, а рэдактара ў іх? Уяві піраміду, аснова якой шматлікія наяўныя і патэнцыяльныя аўтары, а вострая вяршыня – мы, некалькі рэдактараў. Як ні круці, а рух твораў толькі ў адным напрамку – знізу ўверх, ад падэшвы да піка. Так што тваё патрапленае да мяне пасланне хутчэй заканамернасць, чым выпадковасць. Запозненая рэха на маё перыядычнае, амаль безнадзейнае гуканне мінулага. Хто з нас хоць раз у жыцці, цвярозы ці на падпітку, сябрам або ў малазнаёмай кампаніі, хто хоць аднойчы, скарыстаўшы момант, не паніжаў да інтымнага голас? «Гэта што? А вось са мною было!» І пайшла-паехала задушэўная цягамоціна пра самае запаветнае, самае лепшае, самае нешчаслівае. Але ўсё адно, выгаварыўшыся, апаражніўшы душу, можна супакоіцца, выцерці смаркачы, затушыць недакурак і з больш-менш спакойным сумленнем ісці ў начнік па дабаўку. А наперадзе яшчэ другая серыя – пад назваю «Суцяшэнне». Ды яна пакутуе цяпер, каецца, слёзы лье, локці кусае, месца сабе не знаходзіць, чакай неўзабаве пісьма ці званка. Так і чакаем, хаваючы дзесь на самым донцы горкую здагадку, што абанент ці адрасат наш даўным-даўно забыў на наше існаванне, на тое, што будзе памятаць нашы адрасы ці тэлефонныя нумары. А вось мне пашэнціла, я, можа, адзін на сотню, хто свайго рэха з мінулага дачакаўся, свой ліст атрымаў, ды яшчэ які. Канечне, першым пачуццём была радасць, заслужаная, так нам здаецца, і жаданне хутчэй даць адказ, горача падзякаваць, прызнацца, што таксама захаваў у памяці і тое лета, і запрашэнне на танец, і сваю Людку. У тым і справа Людку, а не Людмілу Алексеевну, пра якую што я ведаю ці што хачу даведацца, пра яе фізічныя перамяшчэнні ў прасторы і ў часе, дык дзеля гэтага зусім не абавязкова, як пры запаўненні анкеты, наяўнасць суб'екта і зверка пашпартных дадзеных. Не трэба быць вялікім фантазёрам, каб і так усё ўявіць. Ранняе замуства, калі не выходзяць, а выскакваюць. Дзіця, развод, другі муж, другі развод, etc. Пераходы, перагрузкі, пераездкі. Вынік – глухая лясная станцыя, напаленая да духаты дзяжурка, бачок з вадой на табурэце, кубічны сейф у кутку, чугунны кампостер на стале. фуражка на падаконніку, ногі ў хатніх пантофлях, казённыя пінжак і сукенка, скручаныя чырвоны і жоўты сцяжкі, спецыяльная драўляная палачка, каб можна было, не ўстаючы з месца, дацягвацца да самай дальняй кнопкі на стэндзе рэле. На вуліцы прастуджаны станцыйны рупар. Дзяжурная слушае, чацвёрты на трэці путь. Шчоўк, бульк, трэсь, паўтараю. Так і я паўтараю, што не аматар сустрэч праз гады усіх гэтых вечарын аднакласнікаў, ды каму за 30. Баюся расчаравання. Ёсць, ведаю, сам бачыў, жанчыны, што з гадамі толькі спраўнеюць, расцвітаюць і да 40 наліваюцца раскошнай млявай, упэўненай у сабе і небяспечнай для іншых прыгажосцю. Ні на хвілю не сумняваюся, што ты з такіх, твая шляхетная парода. І ўсё ж не буду рызыкаваць. У мяне ёсць моя Людка, а Людмила Алексеевна хай застаецца каму іншаму. Другі момант, ад чыйго імя пісаць, у якой перад табою аб'явіцца і пастасі. Я ж не проста твой былы хлопец з далёкага лета. Я ж яшчэ і афіцыйны рэдактар, зануда, які павінен чытаць тэкст не як асабістае інтымнае пісьмо, а як чужы мастацкі твор з усімі выцякаючымі. Задачку задала ты мне.